Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szerusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmester Lövésze, szokásunk szerint 3-tól 5-ig számítunk a figyelmetekre itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián, hogy mi az a mai napon engem, Puzsé Robertet, valamint kollégámat, Vida Viktort jelenti, ami pedig a mai témánkat illeti. Hát hetek óta eléggé intenzíven SMS-eztek nekünk, és folyamatosan a torkunkon tartjátok a kést, hogy most már tényleg is, és egyszer mint mindenkorra is, és minden kétséget kizáróan itt az idő, hogy elkészítsük a valaha volt legjobb 10 science fiction listáját, és olyan nyomás alatt tartottatok minket, de komolyan az utóbbi egy hónapban nem volt olyan adás, hogy ne kaptunk volna adásonként legalább két olyan SMS-t, hogy most már a sci-fi listát mikor csináljuk meg, mert nem tudom miért, de a sci-finek annak nagyon virulens rajongó közönsége van, annak ellenére, hogy a sci-fi az egy haldokló műfaj. Most már jó ideje. Hát igen, van, aki azt mondja, hogy a sci-fi az már nem egy progresszív műfaj, úgy körülbelül 1990 után már biztos, hogy nem. De ez nem olyan, mint ha azt mondanád, hogy a jövőnek nincs jövője? Hát nem tudom, szóval, hogy a Cyberpunk miért győzte le a sci-fit, hogy ennek irodalma van. Ennek ellenére a 90-es években is zseniális sci-fi filmek készültek, úgyhogy mi viszont filmekről fogunk beszélni. Érdekes módon ezen a listán túltengnek. Jó, hát most a zseniális, ezt az amerikai kasszasikerekre gondolok, bocsánat. Igen. Nyilván lehet, hogy nem váltják meg a filmművészetet, de hát ez a műsor azért... Hát megmondom, hogy az utóbbi két évtizedben kéből két film került fel erre a bizonyos listára. Aha, az előtte való két évtized alatt viszont 8 film került fel a mi listánkra. Akkor ez igazolja ezt az elméletet, hogy a sci-fi az bizonyos szempontból már halott. Hát valahogy kifutotta magát valahogy. Lehet, hogy nincsen már meg az az irodalmi töltet, nincsen meg az a, az a, az az alap, az a, az a storyboard mennyiség, ami a, azt lehet mondani, hogy a 70-es években, amikor a csúcson volt ez a műfaj, akkor a jövő az nagyon-nagyon-nagyon inspiratív volt a filmkészítők számára. Ma valahogy sokkal, de sokkal kevésbé. A magának a jövőnek a jóslásával kapcsolatban is kiábrándultunk. Milyen képzeteink voltak a 60-as években, meg a 70-es években, de már akár a 30-as, 40-es években a jövőről. A repülőautó az az alap volt. A mozgó járda az az alap volt, amiből kb. A mozgó lépcső valósult meg. Mágneses magasvasút, az üveg vagy műanyag kupola alatt működő város. Igen. Na most a repülőautók nem valósultak meg, viszont megvalósult az internet, tehát egy olyan hálózat, aminek a révén az egyéni kis tudások azok összekapcsolódnak egy nagy kollektív tudássá, amelyből lehívható bármilyen információ, gyakorlatilag korlátlan hozzáféréssel és szűréssel. Ez például érdekes módon, én persze nem ismerek minden science fiction, de én személy szerint nem ismerem azt a science fiction, amely ezt megjósolta volna, hogy erre lehetőség lesz. Vagy mondjuk a mobiltelefon, ami azt jelenti, hogy az ember bárhol a térben elérhető azonnal. Tehát létezik egy hálózat, amely láthatatlan, és amely kiterjed mindenhova, és nem kell kiépíteni vezetékekkel, hanem egyszerűen ott van és elérhető, vagy bárhol. Nem úgy, mint mondjuk a walkie-talkie valaminek mondjuk 3 kilométer a hatótávolsága. Használnak még walkie-talkie-t? Nehéz elképzelni, ez manapság a GSM. 80-as években hallottam utána erre ezt a szót. Mondjuk a kérdés az is lehetne, hogy a sci-fin kívül mi az a műfaj, ami nem fulladt ki. Tehát nem véletlenül jött el az elmúlt 100 év film művészete után a Hét Mesterlövésze című műsor, amivel mintegy felérünk ennek a művészeti formának a csúcsára, és összegezzük azt, amit az emberiség eddig összehordott, alkotott. Én szerintem ez a rengeteg több műfajt ötvöző, eklektikus, túlburjánzó valami, ez kicsit nekem azt jelzi, hogy itt a kifulladás jelei vannak nem csak a sci-fibe, de úgy általában a filmművészetbe is. Mindenki leszámol mindenféle műfajjal, ugye a Gran Torino is egy leszámolása a bosszú filmmel, előtte a rendező leszámolt szintén a Westernnel, ez csak egy rendező, tehát nem tudom, mi az a műfaj, ami még lábon maradt. Ami nem cinikusan nevetünk, röhögünk, meg kacsintva felismerjük a kliséit. Hát ugye a ponyvaregény is elképesztő mennyiségű műfajt hoz elénk, és zár le. És viccelődik azzal, hogy ráismerünk a zsánerekre. Hát, és közben meg az a kérdés, hogy születnek-e majd új műfajok, vagy van erre még lehetőség? Én nem látok új műfajokat, de vitatkozzatok olyan, és én nem ugyanezt a kifulladást látom a zenébe is egyébként. Szóval, mikor megpróbáltuk definiálni a sci-fit, vajon mi lehet a sci-finek a mindenki számára elfogadható definíciója, akkor mi két különböző meghatározást fogalmaztunk meg a Viktor és én. Én például azt mondtam, hogy szerintem a science fiction az valami olyasmi, ami vagy az időben utazunk, tehát vagy az időben játszódik, vagy a világűrben utazunk, vagy pedig alternatív valóságokban, tehát virtuális valóságokban mozgunk. És én ezen kívül nem nagyon tudok elképzelni olyan tematikát, ami még a sci-fibe beleférne. És akkor mindez összekapcsolódik valahol valamilyen módon a technológiával. Tehát ezt mindenféleképpen a technológia kell, hogy lehetővé tegye, hogyha science fictionről beszélünk. Tehát egy olyan technológia, ami a mi számunkra most még nem hozzáférhető. Igen, szóval, hogy technika nélkül valószínűleg nincsen sci-fi, tehát ez az, ami biztos, hogy elválasztja mondjuk a fantasytól. A fantasytől szerintem az választja el, hogy a science fiction az, amíg fel nem fedezett technikáknak a burjánzását ígéri, a fantasy az pedig már elfeledett technológiáknak, technikáknak, igen, például. De igazából a nagy vitánk azon volt a műsor előtt, hogy a különböző antiutópiákat, azokat most be lehet a sci-fibe sorolni. Szerintem az antiutópia az ott határ, és a science fictionnek a határa az ott van, hogy amihez már most megvan minden adottságunk, minden lehetőségünk technológiailag, hogy megtegyük, és csak ilyen szerepel a filmben, akkor az nem science fiction, hanem akkor az antiutópia. Tehát mondjuk az 1984 az nem science fiction, a Szép új világ nem science fiction, a mechanikus narancs az sem science fiction, úgy gondolom. Igen, de így tényleg ilyen nüanszokon múlik, mondjuk a te meghatározásod szerint az Alphaville, ugye a Godardnak a sci-fi-e 65-ből, az a sci-fi, mert az egy másik bolygón játszódik, ahova elmegy egy űrhajóval, miközben a 451 Fahrenheit az antiutópia. Gyakorlatilag a két film között nem látok mégse óriási különbséget. Hát talán a világűr nem világűr különbség az azért meghatározó. Lehet. Ugye azon vitatkoztunk a műsorban, hogy most a Godzilla az most sci-fi-e vagy nem, és akkor mondtam, hogy hát ha Marsról jött Godzilla, akkor sci-fi, hogyha Marsról valami... jött a Godzilla? Mit tudom én, hogyha valami mutáció, ami meg a Földön történt, akkor meg nem sci-fi, és akkor innentől kezdve biztos, hogy katasztrófa film abban. Az biztos, hogy katasztrófa film, és az biztos, hogy a legutolsó kérdés a Godzillával kapcsolatban, hogy honnan jött, a legfontosabb kérdés a Godzillával kapcsolatban, hogy mekkora, és hogy most mi lesz Godzilla ügyben. Szóval, engedve a nyomásnak, amellyel illettetek minket, az elmúlt hetekben ismertetjük a mi szerintünk 10 legerősebb science fiction filmet. Én azt gondolom, hogy nem sok meglepetés fog titeket érni ezekről a filmekről, már azért volt szó nem is egyszer ebben a műsorfolyamban. Ilyen szempontból nem lesz meglepetés, de hogy mi került be és mi maradt ki, abból igen. Hiszen sokkal több filmről beszéltünk, ami science fiction, mint 10. Hát és sanyázni fogtok minket, az biztos, meg vitatkozzatok. Nem is tudom, hogy vitaindítónál többre méltathatjuk a listánkat, tehát tekintetünk-e úgy rá, mint valami kőbevésett 10 parancsolatra. 0629986986 az SMS számunk, és ne tekintsetek úgy, mint egy kőbevésett 10 parancsolatra a mi listánkra, hanem kritizáljátok, meg vessetek fel egyéb lehetőségeket. Tegyétek ezt meg a 0629986986-os SMS számon. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Ez a film az Emlékmás Paul Verhoeventől. Az a film, amelyben a galaktikus birodalom, hogyha emlékeztek a arra a bizonyos galaktikus birodalomra, amely a Star Warsban a gonosz pólus testesíti meg. Na itt jelen van ugyanez a galaktikus birodalom, csak itt a jó pólust testesíti meg ugyanez a galaktikus birodalom. Tehát, hogyha azonosulni akartok az uralkodóval, Darth Vaderrel, a birodalmi lépegetőkkel, meg az X-szárnyú űrhajókkal, vagy azok a lázadóknak voltak az űrhajói, ha jól emlékszem. Szóval akkor tekintsétek meg a Csillagközi Invázió című filmet. Igen, eddig emlékmást mondtunk, én és emlékmásról... végig hegyeztem a fülemet, hogy hol van az emlékmásban galaktikus birodalom. Én teljesen el vagyok csúszva. Én végig a Csillagközi Invázióról beszéltem, miközben az emlékmás a tizedik. Ez maga a science fiction. Igen. Engem kicseréltek valaki másra, valahonnan máshonnan. Igen, egy büdös nagy gyökérre arra cseréltek ki. Csak tudnám, hogy ki lehetett az illető. Na, mindig ezt is az kicsit rettegtem tőled a stúdióban, Robi, de most már tényleg. Most a következő lépés az lesz, hogy át fog szakadni a mellkasom, és ki fog jönni innen a tizedik helyezettünk, az Alien. Nem az Alien a tizedik helyezettünk, a tizedik helyezettünk az emlékmás. Mondjuk, amit az emlékmásról. 1990, Schwarzenegger egyik emblematikus filmje. Rájöttem, hogy miért kevertem össze a Paul Verhoeven miatt. Hiszen mind a két filmet a Paul Verhoeven rendezte. Ami egy rohadtul nem egy ismert vagy kultikus rendező, szerintem nem egy Ridley Scott vagy egy James Cameron. És mégis ilyen filmeket jegyez, mint aztán a Csillagközi Invázió vagy az emlékmás. Mégis felér ezekkel. Igen, mert az emlékmás az a fejünkben egy Schwarzenegger film, és szerintem ez a legnagyobb problémája ennek a filmnek, hogy egy elképesztően nyomasztó sztori, ami megvan fejelve a népszerűsége csúcsán lévő Schwarzeneggernek ezzel a pronyó, viccelődős mondatokat benyögő ilyen kicsit humoros figurájával, és szerintem ez a kettő nagyon üti egymást. Nekem nagyon bejön az emlékmás, az igazság. Sokkal eredetileg jobban szeretném az emlékmást egy másik főszereplővel, ahogy teljesen húzzon le ez a nyomasztó, mély, sötét világa, amit ki lehetett volna hozni. Az az igazság, hogy a Dustin Hoffmannal készültek ezt a filmet elkészíteni. Sokkal jobb lett volna, egy ilyen igazi kisember. Egész biztos, hogy sokkal jobb lett volna. Egész biztos, hogy egy sokkal jobb film lett volna. De azt gondolom, hogy a kiadó ilyenkor, bár két forgatókönyv is van arra vonatkozóan, hogy miért így valósult meg a forgatókönyv Schwarzenegger főszereplésével. Az egyik az, hogy a Dustin Hoffmannak egyéb felkérése volt, és azt választotta. A másik az, hogy a kiadó, vagyis a forgalmazó az hát igen nagy súlyt helyezett arra, hogy megfelelő eladásokat, megfelelő plázatelítettséget érjenek el a filmnek a forgalmazása során, és ezért született az a megállapodás a filmstúdióval, hogy mégiscsak a Schwarzenegger lenne a legjobb, hogyha ebben a filmben a főszerepet játszanak. Verhoevennek volt 3 évvel korábban már egy sci-fi-je, a Robot Zsaru, de ugye ott még a komédia az valahogyan oldotta azt a nagyon nyomasztó világot, amiben rádöbbentünk arra, hogy vajon meddig vagyunk emberek, hogyha lassan már mindenünk gépből készült. Mm-hmm. És amitől nagyon jó az emlékmás, hogy rendkívül nyitott valahogy az egész világa. Tehát hol a Földön vagyunk, hol a Marson, hol azt hiszük, hogy a főhősnek a valóságát látjuk, hol pedig a rádöbbentünk bennünk, hogy az általa választott szolgáltatás után a beléje ültetett a kérésére a fizetségért cserébe beléje ültetett kaland történetnek a jelenetei vannak az agyába. Hát kíváncsi vagyok, hogy tudjátok-e vajon azt, hogy melyik kis gesztusával közli velünk Paul Verhoeven, hogy a két értelmezés közül, a két teljesen érvényes alternatív értelmezés közül, amely fennáll a filmben, vajon melyik lehet a valóságos? Tehát, hogy a mi hősünk, ez a bizonyos Hauser, ez vajon csak egy virtuális élményt él át az egész film során, vagy pedig egy virtuális élményre akarták őt bevezetni, tehát egy virtuális élménybe akarták őt bele implikálni, de hát ezt ő ez valójában kérdés. el elutasította és a valóságot választotta. Tehát, hogy valójában melyik kapszula van a szájában, a kék vagy a piros, vagy a Matrixnak a képi nyelvével éljek. És azért nagyon jó ez a film, mert igazából végig eldönthetlen, és egyesek szerint a film végéig eldönthetlen ez a kérdés. Ez így van, ez így van, a film végéig eldönthetlen, viszont... Hiszen a kalandjai a fősnek, a Quaidnek a kalandjai csak azután kezdődnek, hogy beült a Recall nevű cégnek a székébe. Igen, itt a nagy kérdés az az, hogy vajon felismertétek-e azt a finom kis utalást a filmben, ahol Paul Verhoeven egy kicsiny gesztussal szolgál számotokra, hogy vajon mi lehet mégis az érvényesebb értelmezés a kettő közül. Van egy ilyen gesztusa a rendezőnek, én nem fogom lelőni, mert ez aztán már tényleg annyira finomság, hogy ehhez tényleg érdemes megnézni a filmet nem egyszer és nem kétszer, és nagyon odafigyelni a kis részletekre. Van egy ilyen kis gesztus, egy ilyen kicsi, finom gesztus, pontosan ugyanolyan gesztus, mint amilyet a Ridley Scott a Szárnyas fejvadászban intéz. Szerintem, hogyha így felidézzük a filmet, szerintem egyrészt nagyon fontos elmondani, hogy ugye 1990-ben vagyunk, akkor készült a film, hogy kezd elképesztő magasságokba emelkedni a számítógépek és effektusoknak a topzódása, tehát annak idején a nézőket megdöbbentették azok a technikai megoldások, amiket az emlékmás hozott, és ez, nekem megmondom, hogy az egyik legkedvesebb science fictionem az emlékmás, de a Philip K. Dicknek a tehetségét azt alig ha múlja fölül akármi. Hát az igazság, hogyha valaki paranoid skizofrén, akkor hát egy viszonylagos előnnyel indul a többi igen. Science fiction íróhoz képest. Tehát hogy a fantáziája az már úgy eleve adva van, és nem is nagyon tud másra gondolni, mint az őrültségekre, amiket aztán már csak le kell írni. És itt is van ugye a gonosz hatalom, ami hol egy Philip K. Dicknél, hol egy cég, hol egy állam, az összeesküvők, és talán az egyik legjobb jelent, amikor megérkezik a marsi repülőtérre egy öreg asszonyként Schwarzenegger, majd bekrepál ez a szerkezete, ami őt álcázza, és szétnyílik a fején, miközben egy ilyen GPS hang egyre nehezebben nyögi ki az utolsó mondatot, ami ismétlődik, mint a ugrana a lemez, hogy két hétig. Egy valami biztos, hogy az emlékmás az az egyik legkülönlegesebb science fiction, amit valaha láthattatok. De én személyes ajánlásommal éltek, akkor mindenképpen megtekintitek. A 9. helyezett mai listánkon a Stalker című Andrej Tarkovszky filmről beszélünk a 9. helyen. Ez egy spirituális film. Hát látszólag egy science fiction, külsőségeiben egy science fiction, de valójában egy mélyen spirituális sztori. Itt egy alkímia zajlik. Látszólag egy idegen világból származó, az ember számára érthetetlen mechanizmusokat rejtegető és teljesen érthetetlen misztikus hatásokkal operáló zóna az, amit megközelítenek a mi hőseink. Igen, és a zóna közepén... zóna, ahol nem működnek a fizika törvényei, és ezt a zónát egy jégből idehullott valami alakította ki. Na igen, de viszont a zónának, mint hogyha egy idegen civilizáció rakta volna le ide a saját, a földitől idegen törvényszerűségeit, amelyeknek a keretei közt nekünk alkalmazkodnunk kell, és akkor ezért viszont meg egy nagyon nagy jutalom jár, ugyanis az zónának a szívében van egy szoba, és ez a bizonyos szoba, ez az, amely rejti a minden kívánságoknak a kvintesszenciáját. Tehát, hogyha te abba a szobába belépsz, és képes vagy arra, tehát egyrészt képes vagy arra azt a bátorságot összegyűjteni magadban, hogy belépj abba a szobába, és aztán képes vagy elhagyni azt a szobát, akkor onnantól kezdve a te életed, a te kívánságaidnak a jegyében fog zajlani. Nem tudom, hogy volt-e sci-fi film, ami a spiritualitást ennyire megközelítette volna, ami ennyire filozófikus, ami ennyire az emberi élet értelméről filozofál. ugye van a stalker, egy ilyen kicsit szerencsétlen figura, és van a tudós és az író, és a tudós testesíti meg a racionalitást, az író pedig a kreativitást, mint két lehetséges. Hát a két agyfélteke. Igen, a két lehetséges létállapot, vagy az emberiség két útja, ami a zónába csődöt mond, és valami más győzedelmeskedik az, amit stalker képvisel, mondjuk mondhatjuk úgy, hogy a szeretet és a hit, és itt abszolút megérkeztünk Tarkovszkijnak a sajátos világnézetéhez. Hát a stalker az egy olyan hely, ahol önmagad mélyére jutsz el, az egy belső utazás, olyasmi, mint az alkímia. Az aranycsinálás is arról szól, hogy az arany az a tökéletes állapota az anyagnak. És vannak esendőbb, vannak kezdetlegesebb szinteken lévő állapotai az anyagnak, ezek az elemek. Na most, amikor anyag, az arannyá válásnak a folyamata, az amikor kívül zajlik, akkor azt látjuk, hogy főzünk egy üstben valamit, hogy arannyá váljon, de valójában ez csak egy modell, a modellje önmagunknak, hogyan válhatnánk mi tökéletessé, ami a mi lélek állapotunkban, vagy létállapotunkban az arany, az arany állapota, az a teljesség, az a nirvána, az a tökéletesség, az a megvilágosodás. Na most itt is egy ilyen utazás zajlik, el egészen a zóna középpontjáig, ahol a zóna középpontján van ez a bizonyos szoba, aki a szobába belép, annak az összes kívánsága teljesül, és garantáltan, viszont a szobába csak az léphet be, aki hátrahagy mindent, a teljes személyiségét, a teljes lényét, mert a szobában a legvégső valóddal szembesülsz, azzal a maggal, amely köré épült a komplett személyiséged, tulajdonképpen a válaszokat adod meg a korábbi sérüléseidre azáltal, ami által a személyiségedet kialakítod. A személyiséged valójában semmi egyéb, mint a válaszoknak a sorozata azokra a sérülésekre, amelyek korábban értek téged. Na most az, aki képes ilyen módon, ilyen mértékben szembenézni önmagával, az bármit elnyerhet, csak az a kérdés, hogy utána akar ezzel kezdeni valamit, ugyanis az előző stalker is belépett ebbe a bizonyos szobába, és a szobában kiderült, hogy az ő minden vágya az egész életében, holott ő magáról azt gondolta, hogy egy hatalmas spirituális vezető, meg útmutató ember, és a szobában kiderült, hogy az ő egyetlen vágya az egész életében semmi más nem volt, mint egy hatalmas zsákpénz. Kijön a szobából, az első nap meggazdagszik, tehát már másnap, hogy elhagyta a zónát, meggazdagszik, és így két-három napra rá felköti magát. Tehát, hogy kb. Ezt tudjuk kezdeni azzal, hogyha elnyerjük a tudást mindarról, hogy mi is van a személyiségünknek a legmélyén, egyáltalán nem biztos, hogy olyan szép és nemes dolgok, mint amiket vélünk. Egy mondat, a Stalkerről nem egy kassza sikerfilmnek készült, és nem az adrenalin volt a cél. Van, aki azt írja, hogy a lelkedet akarja a film, tehát aki nem látta a filmet, az készüljön fel arra, hogy nem egy amerikai színes szélesvásznú kalandfilmet fog látni. Nehéz befogadni, de megéri. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. A valóság szerkezete fraktális. A minták végtelen sorban ismétlődnek. Teleszkópba tekintve ugyanazt látom, mintha mikroszkópba nézek. Egyetlen sejtem teljesen tartalmaz engem, s a mindenség teljes egészében jelen van egyetlen sejtjében. Bennem. Ezért nincs rész és egész. Csupán különbözőnek látszó alakzatok vannak. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Stalkernak a zenéjét halljátok. Nem a zenéje miatt szeretjük a Stalkert. Szerintem nincsen semmi baj a Stalkernak a zenéjével. Robi, te bemernél menni abba a szobába? Kérdezi tőlem GB. Hát szeretném hinni, hogy igen, de hogy aztán milyen csúnyán megjárnám, ha bemennék oda? Az egy más kérdés. Minden esetre a mi hőseink, a filmnek a három főhőse nem lép be a szobába, nem mer bemenni a szobába. Aztán a végén a Stalker elindul a kislányával a zónába újra, hogy bevigye abba a szobába a kislányt, akinek ilyen paranormális képességei vannak. Az egész film egy nagyon-nagyon furcsa világban játszódik, az az igazság. Nem olyan könnyű. Ahogyan a Solaris. Igen, igen, ez pont, igen, és pont olyan, hogy ha kapsz egy, ha megkapod a bölcsek kövét, nem olyan könnyű kinyújtani érte a kezed és a kezedbe venni. Hasonló egyébként, mint a hatalom gyűrűje egyébként ez a bizonyos szoba. Nem olyan könnyű szembenézni önmagunkkal. Senki sem mer szembenézni önmagával. Igazából az egész személyiségünk arra fölépül, hogy ne kelljen megtennünk ezt a lépést. Tehát a személyiségünk azok valójában mind az elhárító mechanizmusa gyengeségeinknek, a szorongásainknak, a félelmeinknek a részéről. És sem beszélve, hogy az egész társadalmunk arra épül, hogy ne kelljen magunkkal szembenézni. Ugye a Dűnében van egy doboz, amiben berakja a kezét, és úgy érzi, hogy már leégett róla a hús meg a bőr, és aztán semmi baj a kezének. Tehát teljesen egyetem, hogy ez a szoba, meg ez a doboz egy beavatás, ami a törzsi társadalmakban megvolt, a férfivé válásnak volt, vagy a felnőtti avatásnak volt a rítusa, amikor a fájdalommal és sokszor akár a halálnak az esélyével, saját halálunk esélyével is szembe kell nézni, és akkor utána elfogad minket teljes jogú tagjának, a felnőttnek a közösség. Na most ez a fogyasztói társadalomból ez totálisan hiányzik. Hát, hogyha megnézitek a Stalkert és tetszik, akkor tudjuk még ajánlani a Solariszt, ami szintén... Igen, vagy például az Élet-Halálharc című francia skifit, Luc Bessonnak egy korai filmje. Az első filmje. Nem is tudom, hogy bármilyen szó elhangzik a filmben, gyakorlatilag egy néma film, és talán fekete-fehér is, ha jól emlékszem. Tök véletlenül futottam bele a Vörös Csillag filmszínházba a 80-as évek végén talán, és így néztem ki a fejemből, hogy úristen, ez mi volt. Igazából én nem szeretem ezeket a skifiket, tehát nem lehet nem leborulni Tarkovsky előtt, de nekem a skifi az valami izgalmas, lövöldözős, űrhajós, kicsit horroros valami nagyon kommersz és nagyon fogyasztható, és ezek tényleg döbbenetesen mély filmek, meg nagyon jók, de én például nagyon lobbiztam azon, hogy a 10-es listán ne kúszom felfelé a Stalker, mert ez a lista nem a filmművészeti erényekről szól. Kaptunk egy pár SMS-t. Sziasztok, Asimov Szívélyes Fahrenheit című antológiájának utolsó története, a válasz, szerintem előrevetíti az internetet, Robi. Csak ott galaktikus fajok közt hoznak létre számítógép hálózatot, ami mindenre tudja a választ. Jó a műsor, így tovább, köszönjük. Sziasztok, kis visszautalás az elejére, a társadalmi utópiákat valójában nem sorolja a tudomány a sci-fi műfajába, a technikai társadalmi utópiákat, antiutópiákat viszont igen. Igen, hogyha akkor sci-fi, hogyha még nem létezik az a technológiai újítás, aminek a révén majd a társadalmat olyan módon alá lehet vetni, amitől antiutópia lesz az a bizonyos antiutópia. Igen, de ha ma létezik, tehát mondjuk ha könyveket égetnek, az nem sci-fi. Tehát ha már ma létezik hozzá minden, mint például ahogyan említettük a mechanikus narancsban, vagy az 1984-ben, ott nincs olyan technológia, amit még fel kell találni ahhoz, hogy az megvalósuljon. Tehát ha csak társadalmi változások azok, amik elválasztanak minket, és nem technológiai jellegű változások attól a rémes jövőtől, amit az antiutópia felvet, akkor azt gondolom, hogy nem science fiction. Várj, akkor hadd kötekedjek, és hogyha a sci-fi egy olyan világban játszódik, amikor mit tudom én, egy atomháború vagy egy apokalipszis után vagyunk, ott se látsz semmiféle technikai újítás, sőt, már a jelenkorunk technikai eszközeit se látod, csak mondjuk a romok között szerencsétlenkednek egy ilyen Mad Max-es vagy élet-halál harcos világba, és arra is azt mondta, hogy sci-fi, holott nem fogsz benne látni semmi technikai újítást. Nem szükségszerűen mondom azt, hogy sci-fi. Azt írja a kedves hallgató a műfajokról annyit, hogy sok évvel korábban kellett volna elfelejteni, elmosni, kezdeni a határokat, mert egész eddig az alkotók is görcsöltek, hogy most mit válasszanak. Miért? Igen, hagyjuk. Abszolút egyetértek. Igen. Hagyjuk már az öreg megfelelést. Igazad van, írja a kedves SMS író. Sziasztok, egy kérdéssel szeretnék kapcsolódni a műsorhoz. 8-10 éves koromban láttam egy szifit. Emlékképeimbe Omega jel, fekete ruhás motorosok jelennek meg. Valami másodrangú alkotást lehetett, de kíváncsi vagyok a címére. Tudtok segíteni? Norbi. Tudom, ez valami Omega koncert. Segítsetek nekünk az Omega jel és a fekete ruhás motorosok science fictionben. Attól függ, hogy hányba születtél, ez egy fontos info lenne. Segítsetek Norbinak, 0629986986 az SMS számunk. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Ugyan mi egyéb lehetne a 8., mint a 8. utas a halál? Hogy ez a Ridley Scott, ez micsoda egy rendező volt valaha, és rettenetes, hogy micsoda egy középszerű, igazán hollywoodi senkiházivá vált az évtizedek során. Tehát, hogy lehet egy rendezőnek, hogy lehetnek egy rendezőnek ennyire jó és ennyire rossz filmjei, azt egyszerűen nem tudom elképzelni. Tehát az, aki az Alienre, meg a Szárnyas fejvadászra volt képes, meg a Thelma és Louise-ra, az G.I. Jane-t hogy forgat, az a Gladiátor, meg Robin Hood, meg olyan, hogy ezt a rengeteg szemét hogy jön le ki a keze alól. Én ezt nem értem. Tehát ha valakinek... Mennyei királyság. Ekkor, úristen, hogyha, ezt nem értem, hogyha valaki ekkora zseni, annak hogy lehet ennyire rossz ízlése? Tehát ez tényleg, ez a Ridley Scott, ez egy misztérium az én számomra, a kizárólag nagyszerű és borzalmas filmekkel. Meg rengeteg közepessel, tehát kizárólag filmekkel, ezt tudjuk róla elmondani. Ő egy filmrendező, minden a legjobbtól a legrosszabbig elmondható róla. Nem lehet, tehát ezen a listán például két filmmel képviselteti magát, csak úgy, mint Paul Verhoeven, akinek azért rossz filmjei, hát sokkal kevésbé. És szerencsétlen mennyire nem ismerik. Hát sokkal kevésbé, mint a Ridley Scottot. Jó, van egy sci-fi könyv, amit szerintem 14 vagy 15-16 évesen olvashattam, és ez pontosan a 8. utas a halál, sőt talán 82-ben, ugye ez egy 79-es film, azért ezek nehezebben jutottak át a szocialista blogba, néha éveket késtek, és emlékszem, hogy talán elsős vagy másodikos általános iskolások voltunk, kint voltunk a Ligetbe, és akkor a Parádi Szevér, akinek a nagymamája a mozi épületben lakott Győr Szabadhegyen, az elmesélte ezt a sztorit, és hát elképedve hallgattam, lehettem vagy 7-8 éves, hogy úristen, ez mi? Egy valamit magyarázatok meg nekem, legyetek szívesek. Itt a 0629986986-os SMS szám. Hogy kiszakad a mellkasa, és kijön belőle a szörny, mákos tésztaevés közben, hát ez... Kijön belőle a szőr, az teljesen világos és logikus, de a szörny az hogy jön ki a mellkasából? Ami a fontos kérdésünk. A filmnek a végén, amikor a Ripley abban az űrkapszulában, abban a nagyon kicsi űrkompban, amiben beszorul. Kis pszichokamra. Teljesen egyedül az Aliennel. És érdekes módon, hogy a Ripley levetkőzik, az Alien így megjuhászodik. Ugye a Ripley félmeztelen, nagyon szexi, nekem nagyon bejön, és egy kolléganőmmel beszélgettem nem olyan régen, ilyen igazi science fiction fanatikus, és ő magyarázta, hogy valamiért abban a szituációban a legvégén az Alien nem támad, hanem ott szemlélődnek, egymást nézik. Tehát ugye van egy olyan, nem tényleg, nagyon durva 5 perces jelenet a filmnek a végén, amikor az Alien Ripley-vel szemben így állnak és nézik egymást, és talán azért, mert Ripley le van betközve bugyira? Vagy miért talán azért, mert az idegen az, mint olyan általában sohasem megérthető, vagy teljesen kiszámítható? Minden esetre ott ő megjuhászodik, és tulajdonképpen ez a veszte. Tehát rengeteg ideje van arra, hogy kinyírja a Ripley-t. Ripley-nek meg ennél fogva rengeteg ideje van arra, hogy kifundálja, hogy vajon hogy lehetne a vákummal kiszippantani az Alient ebből az űr kompból. Miért nem támad? Miért nem harap? A másik az, hogy jól tudom, az Alien nem falja fel az áldozatait, tehát ő nem eszik belőlük, ő csak öli őket, mert ő vadászik és kész. És gazdatestnek használja a szaporodáshoz. A szaporodáshoz, de nem csak annyitől, amennyit gazdatestnek használ a szaporodáshoz. Tehát némelyiket gazdatestnek használja a szaporodáshoz, másokat megöl. Tehát ő öl és kész, mert ő szereti ezt, mert ő élvezi ezt. Isten tudja, mert ilyen a természete. De nem eszi meg. Mivel táplálkozik az Alien? Ez a kérdésünk. Mert hogyha nem tudjuk, akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy él ilyen egyáltalán, hiszen nem tudjuk, ha nem táplálkozik, akkor hogyan, miként? Ez is egy jogos kérdés, és még számos ilyen kérdés merülhet fel. Mi legalábbis várjuk a válaszokat a 0629986986-os SMS számunkon. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... Terry Gilliamnek a 12 majom című filmje. Igazi időutazós film, de nagyon másfajta időutazós film, mint milyen a többi időutazós film, amit ismerünk. Ugye itt James Colt visszaküldik a jövőből, egy olyan jövőből, ami nagyon sötét és nagyon rettenetes, a Föld elpusztult. Egy szörnyű vírusfertőzés következtében. Kiderült, hogy bizonyos terroristák a múltban ezt a bizonyos vírust elterjesztették az egész bolygón, annak érdekében, hogy gyakorlatilag kiírtsák azt. Nyilván nem voltak 100%-osak mentálisan, hogy ilyesmit csináltak. Lényeg, hogy James Colt visszaküldik, de nem azért küldik vissza James Colt, hogy ő a múltban tegyen láb alól azokat, akik ezt a vírust elterjesztették, vagy esetleg a bármilyen más módon akadályozza meg a vírusnak a kipattanását, az elterjedését, hiszen ez lehetetlen. És ezt kezdet-kezdetén megtudjuk, ezt elmondják neki ott a jövőben, hogy ezzel meg se próbálkozom, semmi értelme nincsen. Sőt, hát maga James Cole ezt pontosan tudja, hogy ilyen nincsen. Tehát ilyet nem lehet csinálni, hogy visszamész a múltba és megváltoztatod. A jövő megtörtént. Kész, az biztos. Tehát ha ő mondjuk visszamenne a múltba, és azt az embert, aki elterjesztette a vírust megölni, akkor az a vírus valami más utat találna magának. Az a lényeg, hogy a jövőnek meg kell történni, hiszen ha James Cole-t valahonnan visszaküldték, akkor annak ott... Na jó, annak... de hát minden visszautazás beavatkozás a múltba. Ilyen nem, alapon tök mindegy, hogy a vírust akadályozod meg, vagy egyszerűen csak visszamész. Nem, itt ők nem is erről beszélnek. Tehát az a lényeg, hogy ami megtörtént, azt nem lehet megakadályozni. Tehát az, hogy a vírus elterjed, azt nem lehet megakadályozni. Akkor miért megy vissza? Azért küldik vissza, hogy annak a vírusnak a prototípusát megszerezze, mert mielőtt hogy még mutálódott volna, hogy a jövőbe visszavigye, és ott az ellenszérumot meg lehessen csinálni, mert az ellenszérumot csak az eredeti mutálódás előtti vírus törzsből lehet legyártani. Na ez van, hogyha európaiak csinálnak szifit, tehát nem na, egy igen. Ilyen egyszerű bulvár sztori, hanem egy ilyen enciklopédia, amiben mindent beleraknak, ebbe a 12 majomba is benne van az ökokatasztrófa, a járványok, a biológiai fegyverek, az állatjogok, terrorizmus, megfigyelés és ellenőrzés, módosult tudatállapotok, tehát ez egy ilyen minden bele. És iszonyatos tipikus dráma, és európai hozzáállás. Na megmondom, hogy nekem a 12 majom volt az első olyan film, ahol azzal szembesültem, hogy úristen, ez a Bruce Willis, ez egy nagyszerű színész. Óriási meglepetés a filmben, igen, Bruce Willis, igen, amit igen, utána aztán igen. Csak fokozott. Az a drámai erő, amit keresztül visz a filmvásznon, az a csodálatos, itt tényleg a Madeleine Stowe-nak, meg a Bruce Willisnek, vagyis a James Cole-nak és Catherine Reilly-nek a szerelme, amely történetben egy a bunkó kisember boldogság keresése. Meg a pszichológ, a pszichiáternek, meg a páciensének a kapcsolata, ahol nem lehet tudni, hogy ki a pszichiáter és ki a páciens, ki az, aki újat mond a másiknak a világról, és folyamatosan kölcsönösen győzködik meg egymást, amire a pszichiáter meggyőzi a páciensét arról, hogy őrült, addigra a páciens meggyőzi a pszichiáterét arról, hogy a jövőből jött. És a legnagyobb dráma az, amikor a James Cole már nem akar hinni abban, hogy a jövőből jött, hanem abban akar hinni, hogy őrült, mert inkább hisz abban, hogy ő kettyós ebben a világban, mint hogy a világ el fog pusztulni, és a vesztébe rohan, és őt onnan küldték vissza. De nagyon hasonló ez a film, mint a Terminátor. Mindkét film arról szól, hogy egy olyan világban vagyunk, aminek a jövője az megvan pecsételve, és, és semmit nem tehetünk ellene, hogy elkerüljük a világ végét. Csak itt nem egy robotot küldenek vissza a múltba, ami sokkal jobb, mint a szörnyűvé vált jövő, hanem egy embert, aki mint egy kisgyerek az anyjába próbál belekapaszkodni ebbe a jó kis, nem tudom, 90-es évekbe, mert mennyire jó itt a zene, meg normálisak az emberek, meg tiszta a levegő. Az Alien azért nem támad, mert a Ripley-ben nő a királynő Alien. De ez nem itt van, nem most nő, a második részben fog. Igen, nem? Igen, igen. Mi az első részben az első részről beszélgetünk. Szóval, a 12 majom az egyik legerősebb sci-fi, és a Terry Gilliamnek meg a legjobb filmje. Ezt így kimerem jelenteni, hogy a Terry Gilliam életműnek, ami egyébként nem akármilyen életmű, ilyen olyan filmekről beszélünk, mint a Brazil, vagy a Félelmis leszketés Las Vegasban, tehát azért erős dobások szerepelnek ebben az életműben, tehát ebből az életműből is kimagaslik. Tehát ez tényleg az egyik legerősebb dobás, amit a science fiction műfajában valaha elkövettek. Mondom, nagyon hasonló abban a tekintetben a Terminátorhoz, hogy mindkét esetben, egyik esetben sem realitás az egész sztorit ismerve, hogy a borzalmas jövőt, a világ végét elkerüljük, mind a két esetben a becsapódásnak a sebességét próbálják tompítani. És mennyire erős a befejezése a filmnek. Szerintem az egyik csúcsjelenet maga a film befejezése. Talányos, misztikus, nyomasztó. Imádom azokat a filmeket, amiknek happy endjük van és nincs. És ez egy olyan film. Ez egy olyan film, aminek happy endje van és nincs. És értelmezés kérdése és nézőpont kérdése mindez. A toplista mai 6. helyezettje. A Csillagközi invázió. Valóban. Ez volt az egyetlen film, amit nem láttam a mai 10-es listáról, és be kellett pótolnom. Régóta vágytam rá, hogy bepótoljam, és hát teljesen le voltam döbbenve, tehát ekkora népszivatást, egy ilyen többes olvasatot, ha ez a film, hogyha egy fiatal nézi, aki szeretne egy háborús filmet nézni, végig élvezheti. Ez a film, hogyha valaki a háborús filmek kritikáját akarja benne látni, és fogékony az ilyen társadalom kritikára, akkor rá lehet arra, hogy mekkora hülyét csinál a hadseregből, mint olyanból. És van egy harmadik olvasata is a filmnek, ami talán a legrejtettebb, hogy maguk a reklámok, amikkel trenírozzák arra a fiatalokat, hogy lépjenek be a hadseregbe, és váljanak, és kapják megérte cserébe a világállampolgárságot, ez egy az egybe behelyettesíthető a fogyasztói társadalom reklámjaiba, csak ott éppen nem a hadseregbe való belépésre bíztatnak téged, hanem arra, hogy fogyassz, és hidd el, hogy ezzel leszel több, jobb és boldogabb. És hogyha így nézed ezt a filmet, akkor ez nem egy megvetendő, gagyi, hülye, űr-szkifi akciófilm, hanem valami teljesen más, ami sokkal több, valami sokkal figyelemre méltóbb. Paul Verhoeven mielőtt elkészítette a filmet 1997-ben, Németországban, Nyugat-Németországban, meg később Németországban, tehát hogy nagyon-nagyon sokáig, és a szakmájából fakadóan is filmarchívumokat és egyéb irattárakat böngészett, tehát ő tanulmányozta a náci harmadik birodalomnak a történetét. Nem beszélve arról, hogy Hollandiában, ő a nácik által megszállt Hollandiában átélte a náciknak a propagandáját, és a három fősből az egyik, az egy ilyen igazi náci bőrkabátban, meg tányérsapkában van öltöztetve, amikor megjelenik az egyik bolygón. Hát ő belőle lesz Joseph Goebbels. Tehát ő a Joseph Goebbels, ő az, aki médium. Igen. Ő a tudós. Ha azt hiszi médium, talán az is. Tegyen próbát. Tehát, hogy és ez milyen félmentes, amikor azt mondja megnyugtatva a társát, hogy nyugi, ezzel a gondolatátvitellel emberekre nem tudok hatni, és tudod, hogy előbb-utóbb meg tudja csinálni. Az a csodálatos, hogy ebben a filmben a náci háborús uszítás, az igazi Goebbelsi gyűlöletpropaganda, és a hétköznapjainknak a médiareklám hullámverése, meg az találkozik egymással. Meg benne van ebbe azért a vietnámi háború idején az amerikai kormányzatnak a háborús propagandája, és azért arra is rá lehet ismerni. És mondom, egy végtelenül gonosz világ az, ami az egyetlen lehetőséged ebben a filmben, hogy amiért rajonghatsz, amivel azonosulhatsz. Mondom, olyan, minthogyha a Star Warsnak a galaktikus birodalma lenne az egyik pólus, és a másik pólus pedig a rovaroknak a sötét hordája, amivel hát azonosulni nem lehet. Tehát, hogy igazából... És lehet-e azonosulni a Barbie és Ken típusú főhősökkel? Hát ők vannak, és csak is ők vannak a számodra a célból, hogy azonosulj. És nem, hát itt ténylegesen, itt megkapod azt az élményt, hogy milyen lehet egy igazi háborús, egy valós háborús pszichózisban lenni. Tehát, hogy milyen lehet akkor, amikor a teljes tudatodat iszonyatos nyomás alá helyezi egy hatalmas, nálad sokkal, de sokkal nagyobb mindent átható propagandagépezet, milyen lehet egy háborús pszichózisban élni és működni, milyen lehet teljesen azonosulni egy közösséggel, úgyhogy egy állammal, egy hadsereggel, milyen lehet úgy élni, hogy kétséget sincsen afelől, hogy mi állunk a jó oldalon, és ebbe ezt a filmet végignézed, akkor ez a rendező Paul Verhoeven megszerzi neked ezt az élményt, hogy milyen az, amikor kétséget sincsen afelől, hogy mi állunk a jó oldalon, és minden más nézet, az semmi egyéb, mint véderőiknek a bomlasztása. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Az öntudatra ébredés következménye, hogy az ember többé nem végtelen lénye, hanem véges elméje határozza meg. Így vesztettük el a mindennel való összefüggés ős eredeti tudatosságát, egy relatív tudást sajátítva el helyette. Minden ehhez a látszólagos alaphoz tevődő újabb ismeret egyre távolabb visz a rég elfeledett igazi alaptól. A valódi felejtés a tanulás, a valódi tanulás a felejtés. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Egy magával ragadó science fiction szatíra, a csillagközi invázió. Zseniális film. Tényleg brilliáns. Ti tudjátok jól, hogy mikkel operálnak a háborús propaganda anyagok, filmek, szórólapok, újságcikkek, amikor föl kell kelteni egy egész társadalmat, amikor fel kell fegyverezni egy egész társadalmat, és amikor be kell hergelni egy háborús pszichózisba egy egész társadalmat az ellenséggel szemben. Azt állítják, az a legfontosabb állítás, hogy az az ellenség, meg te közted, semmi közös nincs. Tehát, hogy ő valami más. Ők férgek. Nem is emberek. Nem is emberek. Ők rovarok. Na és itt ez megvalósul, tehát itt ez a... Mik az ellenségek? Itt ez a kis metafora, ez megvalósul a szemed látára, tehát ez tényleg olyan, mint hogy ez a film, mint hogyha Joseph Goebbels rendezte volna, csak benne vannak azok a kicsiny, finom, irónikus áthallások, amiktől szép. Milyenek vagyunk mi ezzel szemben, az ellenséggel szemben? Mindenki egy kőből faragott arc, egy Wrigley's reklám, Barbie babák és kenek vagyunk, de kizárólag olyan ember, olyan gyönyörű szép emberek, 22 éves, tökéletes testű fiúk és lányok hibátlan vagyunk, akik a B-vacsról szabadultunk volna. Elkezded nézni a filmet, és egy időt után rájössz, hogy úristen, mi ez a nyálas, undorító, milyen arcok vannak. De egy ideig nyálas, aztán egy idő után véres, amikor ezek a gyönyörű szép testek, ezek itt szétszakadnak darabokra, amikor jön egy rovar, és egy ilyen testet így átfúr, például az annyira szépek. Tehát, hogy mondjam, itt tényleg az történik, amire a legkevésbé számítotok. Mire számítotok ti? Arra, hogy fogtok kapni egy filmet, amelyben a jó és a gonosz küzdelme zajlik, és ti a jó oldalra állhattok majd. Nem, itt nem ez történik. itt az egyetlen oldalra álltok, itt nincs két oldal, nem létezik két oldal. Itt az valósul meg, amiről beszélnek a propagandafilmek. Igen, valóban. Nincs kétség. Tehát itt ez egy olyan háború, ahol nem lehet száruló. Nem lehet, hát nem fordulhat elő. Hát hogyan? Rovarokkal? Hogy? Nem, tehát itt, hogy mondjam, ez egy olyan háború, ahol a háborúk általában ideológiai okokból zajlanak. Itt nem ideológiai okokból zajlik a háború, hanem biológiai. Tehát ez sokkal mélyebben zajlik. A háborúkban az ideológia az mindig csak a magyarázat. Tehát ahogyan a Thin Red Line, az Őrület határán című filmben nagyon jól elmondja az egyik szereplő, hogy szerzés, erről szól az egész. Egyetlen egy kérdésünk viszont gazdasági volna. Gazdasági okok. A rovarok elpusztítják Buenos Aires-t a filmnek az elején. Buenos Aires egy hatalmas és gyönyörű szép város, melyre a jövőben, amelybe belecsapódik egy meteorit, egy úgynevezett rovarmeteorit. Rovarmeteoritokkal bombázza a földet a Klendatú népe, amelyek ezek a különböző rovarok, ilyen hatalmasra nőtt rovarok. Hogyan? Ez hogy? Eltérítik hogy a meteoritokat. De hogy téríti el a meteoritot, és lövi rá pont a városra, hogy azt pont eltalálja? Ezt hogy csinálják a rovarok? Tehát erre például nagyon kíváncsi vagyok, hogy erre hogy képesek a rovarok. Mindenképpen egy értelmes faj, csak nem férünk hozzá, hogy az értelmük honnan származik, na ennek a nyomozásáról szól többek között ez a bizonyos film. Ez az a film, ahol minden megfordul. Ez az a film, ahol a fiatalok, akik általában a lázadók, ők azok, akik a legrendpártibbak, és az öregek, akik meg általában a konzervatívok, azok, akik féltik a gyerekeiket, és a... Valószínűleg füstivók voltak fiatalon a szülők. A szülők, az apák, meg az anyukák, azok könyörögnek a gyerekeknek, hogy menj már el nyaralni a Szaturnusz gyűrűre, könyörgöm. Hagyd már ezt a háborút, fiam. Ezt a háborút, és a fiú megmondja, hogy teszem a dolgom, vár a szolgálat. Tehát egy olyan filmet képzeljetek el, tényleg brilliáns. És még egy negyedik olvasat, azt mondtuk, hogy olvashatod ezt a filmet alapba egy háborús filmként, egy háború ellenes filmként, és lehet egy fogyasztói társadalom kritika, és mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy van egy negyedik olvasat, amire lehet, hogy a rendező se gondolt, hogy a 68-as lázadás után újra visszahelyezi a saját jogaiba a közösséget, a bajtársiasságot, a közösségért való tenni akarást, szemben a fogyasztói hedonizmus szélsőséges individualizmusával, ami a 60-as, 70-es, 80-as években volt. Na, van egy ilyen olvasata is szerintem. Egy valami biztos, hogy az Isten óvjon meg titeket attól, hogy komolyan vegyétek ezt a filmet, és az Isten óvjon meg titeket kivéve attól, a negyedik olvasatba. Igen, hogy ne vegyétek komolyan ezt a filmet. Tehát ezt a filmet úgy kell komolyan venni, hogy közben Isten ments meg tőle. A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon a Matrix című film, semmi kétség. Rob Dugannek a zseniális zenéjét halljátok, amely a Matrixnak a soundtrackjén megtalálható. Egy felejthetetlen és egy igazán teli találat, azt lehet mondani, ez a dal, ez a méltó, azt lehet szám, mondani. Hogy, a Rage Against the Machine-től, ami maga a forradalom. Méltó a Matrixhoz. Azt tudom mondani erről a filmről, hogy ez a film ez majdnem tökéletes. Tehát ez a majdnem tökéletes science fiction, azt lehet mondani. Én nem tudom, hogy bármiféle kívánnivalót különösebben hagyja maga után. Nem véletlenül lett ötödik a listán, és próbáljátok úgy gondolni erre a filmre, hogy nem készült el a második és harmadik rész. Tudom, hogy nehéz. Nagyon sokan... És akkor emlékezni fogtok arra, hogy mit éreztetek, amikor kijöttetek a moziból 99-be. Nagyon sokat... beszéltünk mi már ebben a műsorfolyamban arról, hogy milyen rossz a második és a harmadik rész. De ennél van egy sokkal fontosabb hírünk számotokra. Milyen jó, hogy a második meg a harmadik rész teljesen fölösleges. Tehát nem arról van szó, hogy oda kellett egy második meg egy harmadik rész, amit aztán jól elszartak, hanem arról van szó, hogy nem kellett az se a második, se a harmadik rész egyáltalán. Az az első rész az úgy volt tökéletes, és úgy volt teljes, ahogy volt. Az első résznek a vége, az megelőlegez mindent, ami a másodikban, meg a harmadikban még történni tud. Mert az első résznek a vége, az a semmiben nyílik. Vagy fogalmazunk úgy, hogy a végtelenben nyílik. Tehát majd egy paradoxonban. Megjön a Krisztus! Eljön értünk a Krisztus, és megvált minket. Hát, halleluja! Halleluja! Az a vége a Matrixnak. Minek kellett ide második meg harmadik rész, és nincs is tétje. És pont ezért, tehát a második meg a harmadik rész eleve egy handicappel indul, eleve a teljesen fölösleges zéró tartományból indul, tekintettel arra, hogy már nem tudod átélni, már nem tudsz igazán izgulni, mert már tudod, hogy Neo győzelemre van ítélve, mert ő a kiválasztott. Innentől kezdve most mit féljél? Most 12 Agent Smith-szel vagy 12 ezer Agent Smith-szel fog harcolni? És akkor mi van? És mi van, hogyha amikor megállítja az első rész végén az űrhajókat a saját gondolataival, kiderül, hogy az is csak egy programozott virtuális világ, akkor a második rész még mondhat neked újat. Az egy akkora hülyeség, hogy az még mondhatna újat, de aztán nem teszi meg azt se. Most hagyjuk a többi részt, mert az aztán tényleg mindegy, beszéljünk a Matrixról. Beszéljünk arról, hogy miért brilliáns. Hát először is azért, mert ötvözi a technológiát, sőt, most már a számítógép kultúrát, az informatikát, és a vallást, a filozófiát, a spiritualitást, ami a Csillagok háborújában a lézerpisztoly és Yoda blablája, az itt ugyanúgy megtalálható más köntösben. Csak struktúrájában található meg. Tehát ott Yoda egy darab és oszthatatlan valóságban azt mondja, hogy az erő, hogy ereszkedj le a lényednek a mélyére, és ott felleled az előt, és akkor azt használni fogod tudni, stb. Itt pedig nem mondják, hanem mutatják. Tehát itt nem az történik, hogy ereszkedjél le, és onnan hozzad elő, gyere, elviszlek, gyere, kézen foglak, és elviszlek oda, megmutatom. Ez most itt micsoda? Ez a feltöltő program. Tehát, hogy itt ilyen szinten, ilyen módon, na most az a képiség, az a látványvilág, az forradalmi volt. Tehát én amikor azt először megláttam, egyszerűen, amikor a... A bullet time effektusokról beszélünk, amikor leáll a jelenet, és körbeforog a kamera. Amikor a fegyverraktárban vannak, és bezumol közéjük a fegyverraktárnak a polc sorai így bezúdulnak az arcukba, az is annyira erős, ami, tehát hogy maga a látványvilága ennek a filmnek, én amikor ezt a filmet nem szabad elfelejteni, hogy ez a film, ez egy 11 évvel ezelőtti film. 99, a Seattle-i forradalom éve, ez a film maga volt egybeforva Seattle-vel, maga volt a globalizáció kritikus forradalom. Hát igen, nagyon-nagyon technológia szkeptikus ez a film. Igen, ebbe több, mint a Csillagok háborúja. És nagyon, szóval... nagyon érdekes utópia ez a film, mert egyrészt egy nagyon-nagyon sötét jövőt vett fel, ahol a gépek... Ahol az embereket tenyésztik, mint az állatokat, igen, vagy a növényeket. De rettenetesen nyomasztó, iszonyatosan nyomasztó. Tehát egy rettenetesen sötét jövőt vett fel, olyat, mint amilyen a Terminátornak a jövőképe, de mindeközben... Csak nem lerombolt világ, hanem az a durva benne, hogy ott egy működő... Épvilág. Igen. Mert a Terminátor ugye túl egy atomháborún, és győztek egy nagy-nagy harcba a robotok. De közben folytatódik a polgárháború, igen. Tehát, hogy... De itt az embereket tenyésztik. Igen. Miközben ez a film a jövőre vonatkozóan lerombol egy világot a valóságban, közben meg felépít egy ugyanolyat a virtualitásban. Tehát, és konzervál egy ugyanolyat a virtualitásban. És... Ez a film ez a Wachowskiéknak a kiugrása, a kirobbanása, vagy a berobbanása, ha úgy tetszik. Az ilyen filmek azok mindig elsöprő erejűek, hogyha a készítők tehetségesek, és ebben az esetben ez tagadhatatlan. Amit itt a fontos mindig az, azt kell megfigyelni, hogy akkor, amikor azt a bizonyos filmet készítette, akkor már egy hype-olt nagy sztárrendező vagy sztárproducer volt-e az illető, vagy pedig egy kis senki, aki most majd megmutatja, aki most majd az összes sérelmér, az összes szorongásáért, az összes múltban vele szemben elkövetett szemétségért most majd megfizet, most majd megmutatja mindenkinek, hogy ő mekkora zseni. Na most a Matrix ez egy tipikusan ilyen film, ez egy pontosan ilyen film. Mindig a kis kezdő senkik mernek álmodni egy teljesen új világot, és a befutott rendezők meg a sablonokhoz nyúlni. Mert ő nekik nincsen vesztenivalójuk, azoknak meg van, mert ott még van benne energia, mert ott még van kraft. Hát igen, ott még ott a semmiből robban be, na ő hozza magával a megváltó erőt. Tehát ő rá lehet azt mondani, hogy ő Mr. Anderson, aki eljön és valami egészen újat hoz ebbe a világba. Szóval a Matrix az egy magával ragadó univerzum, amely hát az minden én nekem minden korábbi képzeletemet felülmúló élménnyel járt, főleg azért, mert nem vagyok különösebben olvasott a science fiction világában. Tudjuk jól, hogy akik nagyon sok science fiction-t olvastak, és nagyon sütik a sci-fi-ből, azok megnézték a Matrixot, és azt mondták, hogy jó, hát ez három helyről van összelopva, hát ez már mindenhol idegenben írták már valahol, persze. Jó, hát persze, de hát így filmen, ilyen színvonalon megvalósítani is nem is lehetett, amíg ezt a képi világot ennyire nem uralta az ember, nem is lehetett ezt a víziót megvalósítani a filmásznak. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Ez a film pedig nem más, mint a Terminátor 2. Sötét világ a Terminátor is. Belenézünk egy olyan jövőbe, amiben nincs kedvünk, de aztán muszáj. Akár Metallicát is beadhattunk volna. Akár Metallicát is beadhattunk a volna. Filmzenéből. Szóval mennyire jó, amikor jön a kamion. Nem, te Guns N' Roses-t akarsz mondani. Guns N' Roses, de akár Metallicát is beadhattunk is volna. Nem, de azt is beadhattunk volna. Beadott. Ebben teljesen igazad van, csak nem tettük. A James Cameronnak a filmjéről beszélünk. A James Cameronról sem mondhatunk el több jót, sem rosszat, mint Ridley Scottról. Csak a Ridley Scott esetében azt látom, hogy egy nagyon rossz ízlésű zseniről beszélünk. A James Cameron esetében meg egy elképesztő profizmusú szemétládáról. Egy elképesztő, igen, biztos kezű profi, hogyha, igen, megnézitek, képes volt a Terminátor egy után egy olyan folytatást csinálni, ami semmivel, de semmivel se rosszabb, vagy talán még jobb. Igen, és ugyanezt megcsinálta az Alien trilógiával. Az Alien első részét nem ő csinálta, és a Bolygó neve halála képes volt duplázni egyet azon az univerzumon, amit készként kapott, hogy ezt folytasd. Jó, hát igen. És ez nem történt meg a Matrix-szal. Hát igen, de tehát azért nem kevés okunk van ugyanakkor elmarasztani a James Cameront egyéb filmek miatt. Tehát, hogy mondjuk a Titanicra... Az a maga dimenziójában egy remek mű. Egy remek mű? Egy csiszolt gyémánt. Úristen, szerelmes nem, film kategóriában szerintem. Szerintem a köpedelmes film kategóriában a number van. De beszélgessünk egy kicsit a Terminátorról. Ez engem abszolút magával ragad a figura. Tehát, hogy önmagában az, aki úgy megy be valahova, ahol neki dolga van, hogy nem úgy megy be, hogy fog egy fegyvert vagy hármat, ahogyan Rambo is bemegy az ajtón, és itt lelövi a portást is fölmegy, vagy mondjuk ahogyan Neo és Trinity csinálják. Ahogy ezt, az első részben, hanem hanem fog egy kamiont, és bemegy a kamionnal a házba. Tehát, hogy ott van a célpont, és azzal megy be. Tehát, hogy ez a robot logika. A robot logika. Igen. Gyors eszköz használat. Igen. És az az igazság, hogy a Terminátor 2 az egy vérbeli akciófilm. A Terminátor, az első rész, az még a horrorba hajlott. Tehát az ilyen szinte már vagy ilyen horror akció volt. Tehát az annyira sötét volt, annyira démonian rettenetes volt, akkor valahogy máshogy álltunk a robotikához is. Akkor a 80-as években az a robotfej, az érezetlen, kegyetlen gyilkológép, aki megy és megállíthatatlan, és úgyis el fog kapni, mert egyszerűen a gép erősebb, mint az ember. Ezt a szörnyű, sötét, nyomasztó víziót, ezt a James Cameron a Terminátor 1-ben adta át először nagyon intenzíven, és aztán a Terminátor 2-ben meg eljutatott minket oda, hogy akitől az első részben féltél, most abban bízhatsz a második részben, ez és ugyanúgy hiába, mert a technológia az a robotra, tehát igen, tehát ugye olyan lapja van az előző lapra mindig a technológiának, amit aztán így el se tudtál képzelni. És hát, ez egy óriási csavar egyébként, mert Arnold Schwarzenegger által játszott figura a Terminátor 1-ből, a T-800-as, az annak ennél, hogy mennyire bűngonosz volt, egy nagyon népszerű figura lett, és erre meg tudták csinálni azt a rendezők, hogy megtartották ezt a nagyon népszerűvé vált figurát, és visszahozták egy jó szerepben. Szerintem ez minden tanárnak a példája lehet. Sziasztok! Életem egyik legnyomasztóbb szifije a Kocka című The Cube volt az eredeti címe, vélemény. Hát ez egy zseniális film a Kocka, de ahogyan nem sci-fi. De nem sci-fi, mert semmi olyan technológiát nem tartalmaz. Miért nem maga a Kocka, az nem egy technológia. De, és nem lehet még legyártani, tehát ilyet még nem tudunk gyártani, mint a Kocka. Tehát ilyen kockákban hát mozgó kockákat nem tudunk legyártani. Ne vicceljél, ez nem sci-fi. Ez, ha nevezhetjük horrorfilmnek, nevezhetjük egy ilyen misztikus, spirituális kamaradrámának, tehát sokféleképpen lehet a kockát nevezni. Egy erkölcsi tanmesének. Annak, de hogy nem sci-fi, az biztos. De minden esetre egy zseniális film, az egészen biztos. Ridley Scotthoz képest Cameron egy ipari tanuló. Írja a kedves író. Jó, valamilyen szinten igaza van. Tehát azért Ridley Scott... Nem. Letett filmeket az asztalra, amik tényleg haltatlanok. Igen, meg letett olyan filmeket az asztalra, amitől meg én haldoklom. Tehát, hogy persze, így a Ridley Scott nagyon-nagyon... Jaj, kaptunk egy SMS-t! De nagyot csalódtam benned, Robi! Írja a kedve. Hogy nem írta le, hogy miért. De nem értem én se, hogy miért, de kérlek szépen, írd meg nekem, Robiba, hogy miért. Lehet csalódni ezer millió dolog miatt, minél jobban megismered, de hát írd el, légy szíves, hogy miért. Mi lehet az okod arra, hogy csalódtál, mert nagyon sok mindenért csalódhattál, és most nem tudom, hogy vajon miért. Vétel. Reklám a Rádió Cafén. Lényem akár egy pohárnyi víz. Testem akár a pohár, lelkem akár a víz. Azonos vagyok a testemmel? Akár a pohárnyi víz a pohárral, mely jelen való alakját adja, bár örökké való lényegét nem érinti. Azonos vagyok a lelkemmel? Akár a pohárnyi víz a vízzel, mely örökké való lényegét adja, bár jelen való alakja múlandó. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye te is elképzelted már, hogy életed legfőbb ellensége így szól hozzád. Obi-Wan sohasem mondta el neked, mi történt apáddal. Épp eleget mondott. Elmondta, hogy te ölted meg. Nem. Én vagyok az apád. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Vita Viktorral. Megtudtam, hogy miért a csalódás. A Cameron versus Scott miatt. Tehát, hogy a James Cameront, vagy mármint, hogy a Ridley Scottot egyáltalán összemerem hasonlítani a James Cameronnal. Tehát, hogy a Ridley Scott, vagy a James Cameron-ot a Ridley Scott-tal, tehát, hogy a Ridley Scott egy akkora nagy rendező. Egy nagyobb rendező. És a, igen! És a G.I. Jane, meg a Gladiátor, meg most láttam a legújabb filmjét, ezt a Robin Hoodot, egy igazán közepes, tehát a szó legigazibb és legrosszabb értelmében igazán közepes filmről beszélünk. Miért ez az iszonyatos nagy hype-olás a Ridley Scott körül? Annyi hulladék filmmel a háta mögött. Ne, csinált zseniális filmeket, és csinált minősítetlen szemét filmeket. Ez az igazság. A Ridley Scott az egy rossz ízlésű zseni. Olyan, mint a Mike Oldfield. Ez az igazság, de tényleg. Na. Mit csináljunk? Hú, de mennyi SMS kaptunk. Hú, rengeteget. Én is csalódtam benned pozitívan megint. Senki nincs, aki a Titanicot leköpedelmezi, pedig mennyire az. De nagyon sok ilyen van. Hát általában utálják a Titanicot, én vagyok inkább a progresszív az, hogy megpróbálok érvelni mellette. Hát ezt progresszívnak tekinthetjük, hogy a Titanic mellett érvelsz. Vitatkozom, Robi, azt a kockát, amelyikben egyik térből átmászol a másikba, a dimenziókat ugrálsz, na azt nem találsz, még nem találták fel. Az nem a kocka kettő? Az a kocka kettő, hiperkocka. Az azt hagyjuk azt a filmet. Na, azt nevezhetjük sci-finek, de inkább szemétnek, tehát akkor... Nem olyan rossz. A második, iszonyú brutális, véres. Ja, csak pont nem a lényegét. Nem olyan zseniális, pont a lényegét, pont a lényegét vették el, pont a spirituális, misztikus élét vették meg el a dolognak. A második része, már itt tartunk. Sziasztok! Ha nyomasztó és ütős filmekről van szó, akkor számomra a Dark City az. Vélemény? Dark City nem egy rossz film, de a tízes listán nem fér el. Legalábbis ezen a tízes listán nem. Na lássuk, hogy mi fért el viszont ezen a tízes listán, amely a mi szerintünk legjobb 10 science fiction tartalmazza. 10. az Emlékmás Paul Verhoeven filmje, a 9. Andrei Tarkovsky Stalkere, a 8. Utas a halál, Ridley Scott-tól, a 7. a 12 majom Terry Gilliam-től, Paul Verhoeven a 6. helyen a Csillagközi invázióval, és az 5. a Matrix, amelyet a Wachowski fivérek rendeztek. 4. helyen pedig a Terminátor 2 James Cameronnak. 8. utasa, ez nem egy Agatha Christie regénynek lenne a címe. Ahol a 10 kicsi indián, meg 10 kicsi néger, meg egyéb. Meg Orient Express, hogy lehet ilyen címet adni? Bár végülis valamilyen szinten jó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az Agatha Christie-nak a nevében is, hogy szerinted valamilyen szinten jó. Nem, ahhoz a skiffi, ez jó az a cím. Ja, maga a 8. utas. Az Alien az talán ütősebb. Az Alien talán egy fokkal ütősebb, mint a 8. Mindig az egyszerű a jobb. Már a dobogón a nap 3. helyezettje. A birodalom visszavág. Trilógiákkal, meg a folytatásos filmekkel általában megszoktuk azt, hogy az első részben már minden megtörténik, ami fontos, és amiért érdemes filmet forgatni, és amiért nem kár a celluloid szalagért. És aztán a második, meg a harmadik rész az semmi másról nem szól, mint hogy még több pénzt facsarjanak ki belőlünk, és még többször nyugyanabból. Igen. Tehát, hogy így igazából egy ilyen hitvány kópiája. A második rész az elsőnek, a harmadik az meg a másodiknak. Na most itt nem erről van szó. És itt van a Birodalom Visszavág, ami egyértelműen a legjobb a háromból. Vagy a hatból. Nyilván a hatból. Vagy de akár a kilencből, még az el nem készültek jó, közül is. Tehát ennyire sötét egyik se, és nem a gyerekeknek készült, mint a Jedi Visszatér. Bár az is zseniális, hogy a Jedi Visszatér annak ellenére, hogy a gyerekek gyerekeket célozták meg, még mindig egy élvezhető film lett, de a Birodalom visszavág messze übereli a Csillagok háborújának a kardozós lovagregény átültetése a lézerfegyverek közé megoldását. Sokkal jobb, és talán nem véletlenül lehet, hogy jó ötlet volt George Lucas-t a rendezői székből kirakni és berakni helyére Irwin Kershnert. Ja, ez az vagy, ő döntése volt egyébként. Vagy lehet, hogy jó ötlet volt a forgatókönyvíró helyén George Lucas-t kirúgni és berakni ő helyette a szintén tök ismeretlen Leigh Brackettet és Lawrence Kasdant, és maradt a produceri székbe George Lucas, és így lett jó a film. Így lett jó a film, és aztán később már nem tudott a háttérbe visszavonulni, és aztán megnézhetjük azt, hogy az 1-es, 2-es, 3-as az hogyan néz ki, és hogy hogyan lett elszúrva. Szóval, lássuk csak. A Birodalom visszavág az mitől a legjobb epizód? Egyrészt azért, mert itt tűnik fel Yoda, és itt tűnik el Yoda, aztán az a Yoda, aki később visszatér, azt hagyjuk. Nem a harmadikban fog eltűnni Yoda, de ebben az epizódban hangzik el a legtöbb tanítás. Tehát itt azt lehet mondani, hogy itt a legtöbb, itt ismerkedünk meg az erővel és az erő valódi természetével. És nem csak tanítás, de benyögés is. Amikor azt mondja Luke, hogy nem félek semmitől, és Yoda válasza. Majd Fox. Az is kemény. És az milyen, amikor azt mondja, hogy ne próbáld, csináld. Vagy ne csináld, de ne próbáld. Az maga a buddhizmus. Tehát az tökéletes. Ebben az epizódban derül ki az, hogy a Luke Skywalker valójában a Darth Vadernek a fia. Hát ez a lényeg. Ha van egy fontos fordulata ennek az egész univerzumnak, ennek a Star Wars univerzumnak, akkor ez az. És ez nem az első részben történik meg, hanem a másodikban. Tehát ez magában. Maradjunk abban, hogy a Birodalom visszavág az nem a második rész, hanem ez egyetlen egy nagy történet, ami három részbe lett vágva, vagy és a másodikban történnek a legfontosabb dolgok. Vagy maradjunk abban, hogy mennyivel ütősebb lefagyasztani Han Solo kapitányt, mint a végén egy ilyen lépcsősoron feltrappolva kiadni valami kitüntetést a mellére, ilyen koszorú között. A végén az, jó, azt tényleg mennyivel szörnyű, az ütősebb lefagyasztani az a hibernálás. Hát mennyivel jobb. Cool. Minden számból, szó szerint egyébként. Tényleg kiváló, és itt van az, hogy a kevesebb a több. Tehát Irwin Kershner, nem gondolom azt, hogy a rendező óriások közé tartozna Irwin Kershner. És azt mondják, hogy úgy tudta instruálni a szereplőket, hogy sokkal élettelibb figurákká tudta őket varázsolni, mint amikor az eredeti rendező, az első rész rendezője George Lucas tette ugyanezt. Élettelibb figurákká? Aha. Az mit jelent? Hát azt, hogy nem ez a hagyományos lovagregénynek ezek a sablonos ezerszer a mesékből ismert alakjai, hanem vívódó, saját magukba ellentéteket felmutató alakok. Hát miket rendezett ez az Irwin Kershner? Például Soha nem mondd, hogy Soha című illegál James Bondot rendezte, ami nem James Bond, de majdnem James Bond, nem hivatalos James Bond. Akkor ilyet rendezett, hogy Robotzsaru 2, meg ilyet rendezett, hogy ilyet rendezett, hogy enyém, tiéd, miénk. Teljesen ismeretlen filmek. Kérdezed, hogy bolyong a világban most is, és így magyarázza, hogy én vagyok Irwin Kershner. Az kicsoda. Én rendeztem a Birodalom. De ő az az ember, akit nem ismernek fel a vegyesboltban, de ő rendezte a Birodalom visszavág. Nem a George Lucas rendezte? Nem, azt én rendeztem. Nem a George Lucas, hanem én rendeztem. Sunkavakán visszatér című filmet. Jó, hagyjuk Irwin Kershner munkásságát. Elég rövid a lista, innen látom a monitoron. Igen. És ami vicces, hogy játszik a Krisztus utolsó megkísértésében. Nem tudom, ki az, hogy mit játszik. Nem. Az Martin Scorsese játsza a rendezőt, hála Istennek. Szóval, hogy a Birodalom visszavág fölösleges minden szóért. Minden hallgató pontosan tudja, hogy a Birodalom visszavág az miért irdatlan nagy királyság. Az az igazság, hogy... Egy olyan film, amit előtte levőjelben senki nem tudott elképzelni, hogy létezik ilyen hangeffektek, ilyen látvány. Ez a science fiction ikonosztáz. Ez a science fiction ikonosztáz. Tehát ha van a science fictionnek hármas oltára, akkor az a New Hope, a Empire Strikes Back és a Return of the Jedi. És az nyilvánvaló, hogy a középső szárnya a szárnyasoltárnak az, amihez imádkozni kell, ez pedig a Birodalom visszavág. A második száj íze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. ez a 2001 gyűrőd üsszelja Stanley Kubricknak. Igen, és azért tényleg az évszám az szerintem döbbenetes, tehát itt azért így hát a 70-es években mentünk vissza, de az 2001-es gyűrőd üsszel az 68-as, és valami olyan látványvilág, olyan anyagok, olyan színek, olyan zene, ami kortalan, tehát nem kell leporolni. Ez is egy misztikus vagy spirituális jellegű film. Egyrészt itt úgy van szó az űrről, ahogy más science fictionekben nincs szó az űrről. Az űr az csak valami űr, amit át kell gyorsan hatolni, hogy eljussunk más világokba, ahol majd valami érdekes vagy izgalmas zaj. Meg lövöldözni is lehet benne, és akkor marha jó hangeffektek vannak. Igen, az űrben ugye nincsen hang. Az űr az lehet egy terepasztal, vagy pedig az űr az lehet egy hatalmas nagy végső határ, amit át kell, egy csatatér, vagy valamiféle távolság, amit át kell lépni nyilván fénysebességgel, hogy ezt eljussunk más világokba. Nagyon hülye helyen találjuk magunkat. Igen, és egy hülye helyen találjuk magunkat. Itt pedig nem erről van szó. Ez a film az űrről szól. Tehát itt ez más, tehát itt van körülöttünk, körülvesz minket ez a hatalmas nagy végtelenség, és ez a hatalmas nagy üresség, ami látszólag tele van csillagokkal, de ezek a csillagok olyan elképesztően távol vannak egymástól, és olyan elképesztően aprók az űr méreteihez képest, ami számunkra felfoghatatlan, és mégis végtelenül tele van velük, pusztán csak attól, hogy akkora. Na most ennek az egésznek amikor nyáron fölnéztek a csillagos égre, és így olyan kicsinek érzitek magatokat, na ezt sikerült a Stanley Kubricknak ennél sokkal kevésbé gimnazista módon, vagy sokkal kevésbé áltis is felső tagozatos módon, mint ahogy én most ezt itt előadtam, megragadni ennek az egésznek a misztériumát. Soha az Alien az Istenhez ilyen közel még nem volt, mint a Stanley Kubricknak a 2001 gyűrőd üsszeljájában. Tehát, hogy hajszál vékony a határ, sőt, talán nincs is határ az Alien és az Isten között. Ugye az Isten az a fajta Alien, amelyik nem nyilvánul meg a mi számunkra, nem ölt sem pozitív, sem negatív képet, egyszerűen csak van, és nem metamorfizálódik semmiből semmivé, soha, semmilyen módon nem történhet meg vele, hogy antropomorf legyen, semmilyen alakzatot nem vehet fel, hiszen akkor, ami ő rajta kívül van, az már nem lenne Isten, hanem csak a jeleit látjuk, a nyomait látjuk, keressük, kutatjuk mindenhol, de sehol nem találjuk meg őt magát anyagilag, mert nem is anyagi természetű, hanem egy szellem, ami átjárja a világot. De mi van ezeket a monolitokat, amik evolúciós ugrásra készítik a majomembert, meg az emberiséget, ezeket nem Isten rakta le, hanem egy másik civilizáció. Ez már csak nyelvi kérdés. Itt nincsen erre vonatkozó utalás, hogy ez most Isten vagy másik civilizáció. Minden esetre itt a filmben nem nyilvánul meg, nem jelenítődik meg, tehát istenszerű. A 2001 gyűrődésszájában istenszerű, mert ez a másik civilizáció, ez nem ölt testet. Itt nincsenek, nem történik meg az űrlénnyel való találkozás, hanem a végtelen keresése ennek, és a kétségkívüli bizonyítéka, a bizonysága annak, hogy ez igenis létezik, de a vele való találkozás az nem az érzékeink, nem az öt érzékszervünk számára megragadható módon zajlik. Hanem nekünk kell egy másfajta lényé válni, egy átváltozáson keresztül menni, valami hasonló folyamaton kell keresztül mennünk, mint ami a Stalkerben, a Tarkovszkijnak a filmjében történik, a Zóna szívében, abban a bizonyos szobában. Meg kell haladnunk önmagunkat, ezt a bizonyos létünket, hogy találkozhassunk ezzel a numinózummal, és átlényegülhessünk valami mássá, és egy újabb evolúciós lépcsőfoknak lehessünk a kiinduló alapja. Tehát, hogy belőlünk egy új evolúció valahol máshol, egy másik csillagrendszerben, egy másik bolygón, más körülményrendszerben elindulhasson. Tehát, hogy a táptalaja legyünk egy újabb evolúciónak. Tulajdonképpen a HAL, a robot, valamint a legénység közti konfliktus is ebből fakad. Maga a fedélzeti kompjúter, amelyik átveszi a hatalmat, az átveszi az irányítást a hajón, nem mást akar, mint hogy az evolválódás az ne az emberi fajból alakuljon majd abban a másik világban, ahova költözik az értelem, az a bizonyos mag, amely elhagyta a Földet, hanem ő belőle. A gép magának követeli az evolúció következő lépcsőfokának szerepét, és nem akarja meghagyni az embernek. A konfliktusnak az alapja ez. A gép olyan messzire jutott, miközben az volt a funkciója, hogy olyan messzire juttassa el az embert, hogy már azt mondja, hogy hoppá, hoppá, elnézést, én már egy fokkal fejlettebb vagyok, majd én szembesülök az Istennel, majd én szembenézek az Istennel, majd engem fejleszten tovább, abból sokkal jobb fog kisülni. De figyelj, és te ezt érted a végén, ez az LSD trippes, iszonyatosan progresszív, ilyen színekbe topzódó leszállás valami bolygón, hogy ez valaki meg azt írja, hogy az expedíció egyetlen túlélője csillag gyermeké változva tér vissza a földre. Én nem tér vissza a földre. A filmből. Hülyeségeket olvasol a filmről, higgy a szemednek. Tehát ilyenkor mindig érdemes egyébként a filmhez nyúlni, a film az mindig egy jó alap. Jó, hogyha hülyeségeket írnak de róla. De lehet, hogy nem is kell ezen tűnődnünk, hiszen azt mondják, hogy Arthur C. Clarke, aki egyébként egy elég híres sci-fi író, azt mondja, hogy ha valaki tökéletesen érti a 2001-et, akkor kudarcot vallottunk. Tehát, hogy nem biztos, hogy ezt egyáltalán lehet tökéletesen érteni, és arra viszont még többen esküsznek, hogy Kubrickot, a rendezőt nem érdekelték ezek a kis nüanszok, hogy mi van a sztorival. Ő egyszerűen egy vizuális világot akart felépíteni, és el akarta mondani azt a fajta pessimizmusát az emberről, mint olyanról, amit minden filmjében elmond, a Dr. Strangelove-tól a Mechanikus Narancsig. Minden filmjében, de gyakorlatilag hogy tényleg az ember egy állat. Minden filmjében rettenetesen sötét és milyen pessimista képet formált, tehát ha 2001 gyűrűd visszajától akár eltekintünk a Mechanikus Narancsban, az Acéllövedékben, a Dr. Strangelove-ban, nem is lehet tudni, hogy inkább szánalmas, vagy inkább gyűlöletes az emberi faj Stanley Kubricknak a szemében. De minden esetre van olyan, mint a majom emberek itt a 2001 gyűrűd visszába, hogy ütik, vágják egymást. Hát ez egész biztos, hogy a majom ember állapotból, és erre is van egy konkrét utalás a filmben, hogy a majom ember állapotból az ember még nem is jött ki, amikor az űrhajóval följut a Holdra, és a Holdon megtalálja a monolitot, és hogy hozzáérnek a monolithoz, pontosan ugyanúgy viselkednek, mint a film elején a majom emberek, tehát gyakorlatilag az ember a Holdon a semmi más, mint ez a majom egy szkafanderben. Tehát csak még a helyszín más. Még a szintet nem léptük meg. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az értelmünk által mi már megléptünk egy szintet. Ez még ugyanaz a szint. Ez az, ami a Stanley Kubricknak a meglehetősen lesújtó véleménye rólunk. A csúcsok csúcsa a mai number one. A szárnyas fejvadász. Hadd exkuzáljunk azt a Ridley Scott rajongók előtt egy ilyen első helyjel, hát ha ezzel majd megbocsájtattak a korábbi pejoratív megjegyzéseink a Ridley Scottnak a szemét filmjeire vonatkozóan, bizony a szárnyas fejvadász az, hát azt gondolom, hogy nem csak mi szerintünk a legjobb science fiction valaha. Egyetértetek az értékelésünkkel, hogy a szárnyas fejvadász a legjobb science fiction valaha? 0629 986 986 az SMS szám. Ennek a filmnek mindjárt a legfontosabb vonatkozásáról. Deckard az replikáns e vagy sem. A filmnek a legvégén meglátunk egy egyszarvú origamit. Egy gyufából hajtogatva. Egy gyufából hajtogatva, és ez az egy egyszarvú origami, ez ugyanaz az egyszarvú, ami Deckardnek az álmaiban szerepel, tehát bebizonyítja neki a rendőrtárs, hogy én ismerem az álmaidat, tehát te is csak egy robot vagy, akiknek beprogramozták az álmait, megkapták a fényképeket a soha nem létezett családjukról. Amikor Harrison Ford ezt megtudta, hogy az ő általa játszott Rick Deckard az egy Egy robot. Egy robot, egy replikáns. Egy robotot játszottam, bazze. És akkor az volt a reakciója erre, hogy na erről szó sincsen. Tehát ezt a Ridley Scott felejts el, ezt a hülyeséget, ő nem jó, volt hát robot. Jó, hát Harrison Ford csak egy színész. Hogyan lehet tökéletesen eljátszani egy olyan robotot, aki olyan tökéletesre van programozva, nem szabad megmondani a színésznek, hogy egy robotot játszol, higgy azt, hogy egy embert játszik. Aztán persze vannak ezzel ellentétes vélemények is. Ezeknek a véleményeknek a lényege az az, hogy a Ridley Scott eredetileg ő maga se gondolta azt, hogy a szárnyas fejvadásznak a főhőse az egy replikáns lesz, hanem a filmnek a megjelenése után találta ezt ki. Kérdés, a rendezői változatot azután forgatta le. Belehamisította utólag. Amelyikbe utólag belehelyezett egy korábbi filmjéből egy jelenetet, és ebben a korábbi filmben volt az egy szarhú. Ez nagyon, nagyon meredek nekem. Na, nézzük meg az első három helyezettünket. Egy valami biztos, hogy a szárnyas fejvadászból a rendezői változatot kell megnézni, mert az, amelyikben benne van az egy szarhú az álomban. Nézzük meg a három helyezettet. Teljesen jogosan sír valaki, azt mondja, hogy miért nem a Birodalom visszavág az első, hiszen az kifi lézerkardozos valami, vagy a 2001 űrod össze, ami mint filmművészet tényleg többi labdába nem rúg mellette, de valószínűleg az igazi sci-fi az nem egy lovagregény, mint amivel érintkezik a Birodalom visszavág, vagy nem egy művészi elszállás, egy festmény, mint amivel Kubrick a 2001-be kísértezik, hanem a szárnyas fejvadász méltán az első ilyen szempontból, mert a sci-fi az pontosan az, ami valamit akar mondani, valami társadalomkritikát akar mondani, egy olyan társadalomról, amit elnyel a tudomány és a technika, és ami az ember miben létéről filozofál, és ezt adja meg költői képekbe és költői mondatokba a szárnyas fejvadász. És valószínűleg azért a legjobb sci-fi nem mi találtuk ki, vagy nem csak mi, hanem többször nem csak mi, hanem Philip K. Dick. Többször megválasztották minden idők legjobb sci-fiének, mert pontosan arra vállalkozik, amire alkalmas ez a műfaj. Hát arra, hogy az ember természetének a lényegét, az emberi létnek a misztériumát, igen, ezt kutatja. Vajon mi által ember az ember, és az ember teremthet-e embert, vagy teremthet-e emberhez méltó lényt, és ezáltal kvázi megistenülhet-e az ember, mert Istennek mi az ismérve? Az, hogy embert teremt, hogy értelmes lényt teremt a maga képmására. Ha az ember a robotikát eljuttatja addig a pontig, hogy egy robot meg tud kegyelmezni neki, mert együtt érez vele, mert az együttérzés alapja a hasonlóság, az, hogy valami közöset találsz a másikban magaddal. Abban a pillanatban, hogy a film végén az a replikáns, a Descartes-dal, aki nem tudja Descartes-dal, hogy ő is egy replikáns, bárha Descartes replikáns egyáltalán. Robi, szerintem térjünk vissza az alapvető kérdésekhez, amit Descartes is feltesz, hogy honnan jöttünk, hová tartunk, és mennyi időnk van még, és a műsornak szerintem már nincsen egy másodperce se. Hát ha te ezt mondod, akkor ez egészen biztosan így van. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, ez volt a 10 legfontosabb science fiction. Ezen a bizonyos esős szombat délutánon mi holnap is itt leszünk, 3-5-ig, akkor is tartsatok velünk, addig meghallgassatok sok rádiókafét. Puzsér Robertet hallottátok. És Vida Viktort, nagyon köszönjük a figyelmeteket. A holnapi napon a 10 valaha volt legkiválóbb magyar filmrendezőt fogjuk megismertetni veletek. Köszönjük, sziasztok! Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. A Föld a szúnyadó energiát ásványok formájában hordozza. A Föld a testhez hasonló. Az ég a sugárzó energiát a fény áradásában hordozza. Az ég a lélekhez hasonló. A fa gyökérrendszerével a földbe, az ásványok világába, lombkoronájával az égbe, a fényárjába hatol, mint a két szférát egymásba vezető energiahíd. A fa a szellemhez hasonló. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban.